राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके प्रवचनों से और पुस्तकों से ये जान लिया है कि भगवान की एक सत्ता है, पर उसमें हर वक्त कैसे स्थिर रहा जाए, हर वक्त उसमें कैसे स्थिर रहा जाए, इस विषय पर आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। हर समय हम इस बात में कैसे कायम रहें कि भगवान की सत्ता है, कोई आपकी कृपा हो जाए तो स्थिर हो जाए। कोई बात नहीं है, आप कोई देखो उसे माँ बाप होते हैं, आप वो दिखते माँ बाप, पर होने में आप संदेह है क्या? दिखते नहीं, हमारे बाप दिख रहे हो, माँ दिखते माँ बाप से ही नहीं है। तुम्हारे घर तुम्हारे माँ बाप जो तुम वहां से आए, ऐसे संसार मात्र से माँ बाप को ही होना चाहिए, नहीं तो संसार कैसे होगा? बाप को किसी नहीं देखा है। माँ के समय में शरीर पूरा बढ़ गया था, परंतु किसी को याद हो तो बताओ, कोई बताओ, पुरुष बताओ, स्त्रियां बताओ, बताओ। माँ बाप को मानते ही हो, जानते हो, देखा है। ऐसे ही संसार मात्र से माँ बाप को कोई है, नहीं तो संसार का आया माना ही पड़ेगा। अरे जगता नौकर खुला लेने बिना घटा, चित्रकार बिना चित्रम स्वयं तदा, कुमार के बिना घड़ा हो जाए, चित्रकार के बिना चित्र हो जाए, क्या चित्रकार के बिना चित्र हुआ है, क्या कुमार के बिना घड़ा हुआ है, ऐसे परमात्मा के बिना संसार का हुआ। कोई को माँ बाप होना चाहिए, ये माँ बाप को मानना ही पड़ता है, देखा किसी ने नहीं। जिस माँ से आप पैदा हुए, कोई पैदा हुआ क्या उसके ब्याह में आप बराती बढ़ गए? जिस माँ से आप पैदा हुए उसके बाप के ब्याह में आप बराती थे? ऐसे भगवान के ब्याह में जिस भगवान से हो गया, पिता मत्स्य तो माता दाता पिता मां, तुम्हें माता पिता तुम्हें सर्व योनिषु भवन्ते सर्व योनिषु स्थावर जंगम सर्व योनि होते मूर्त कैसा ब्रह्म योनि राम बीज प्रदय पिता भगवान यह भी पिता हूँ सर्व योनि सावर विष्णु ये सावर ये जंगम बीज में स्थापन करता हूँ तो ये बनते जगत को मानेगा तो उसे माँ बाप को मानना ही पड़ेगा नहीं तो उसे जगत कहाँ से आया जिस माँ से पैदा हुए उसे माँ बाप में आप बताते थे जगत को मानता है तो कोई माता पिता भाई मानना ही पड़ेगा ये किसी माँ बाप देख नहीं कोई बता दे हमारे पिताजी है तो ये हमारे दादाजी है देखता ये स्थावर जंगम छोटा बाजार मनुष्य हिंदू और मुसलमान ईसाई यहूदी सब पता बताओ आप अपने को मानते हो तो अपना माँ बाप भी मानना पड़ेगा देखो मत देखो पर तो माँ बाप से आया से कुछ हुए बाबा को याद है तो बताओ ये मैं याद है मान पिताजी है दादाजी है दादाजी पिता माँ ये पिता माँ केवल मानते हैं कोई माने नहीं माने कोई माँ से लड़ाई करे माँ कोई नहीं माने माँ से लड़ाई करे अरे माँ बिना आया तुम कहाँ से कोई आया हो बताओ भाई हम तो बिना माँ के आए बिना माँ के इधर बैठा कोई बोलो हम तो बिना माँ बाप आए बिना माँ गए आपने देखा नहीं हमने देखा नहीं आपने माँ बाप को देखा नहीं आप माँ बाप ने देखा बिल्कुल थे मैंने बहुत बिल्कुल थे इसलिए कोई आगे देखा सब देखा नहीं हमने दोनों थे मौजूद बूढ़े पड़ा बहुत ऐसे सबके माँ बाप तो है ही नहीं तो आप आए कहाँ से ये माना कोई आशीर्वाद नहीं है माना ही पड़ेगा संगल लो ये मानो मत मानो माँ से लड़ाई करते छोड़ा तो माँ तो माँ ही है नरो मेरी की देख लो न देख लो माँ तो माँ ही संसार में जितने संबंधी है सबसे अधिक मैं माँ माँ की माँ नहीं पड़ेगा अब मैं देखा तो है माँ बाप तो देखा एक बूढ़ा बूढ़ी देखा आपने नहीं देखा माना आप अपने भी माँ बाप को नहीं देखा तो दुनिया मात्र के माँ बाप को देखा बताओ अपने माँ बाप मानते ऐसे ईश्वर को मानना चाहिए सर्वियों ने सर्व बोलते संभव दिया तसा बंदी हम भी जब पता बेटा भगवान कहते मैं भी पता लग रहा बेटा एक विलक्षण है कि बाजरे से बाजरे ही पैदा होता है भगवान में जड़ जड़ चेतन स्थावर जगह होते बीज है बीज है जो वो नहीं रहता वृक्ष पैदा करने बीज नहीं रहता बीज नष्ट हो गया भगवान तो है जो का जो कुछ फर्क पड़ा नहीं तरह तरह की चीजें पैदा हुई और बोलो नाम गाओ मैं तो भगवान का नाम है छोटे बच्चे को कोई पाल है तो वो जानता थोड़ी है वो तो उनके माँ बाप मानता माँ बाप जानता है ना जाना